takim rozmarzeniu, rozleniwieniu i takim rozsłonecznieniu wewnętrznym. Może fragment tej kompozycji, Agnea Rodrigo, z koncertu d'Aranjuez. Nie wiedziałem o tym, że kompozytor był człowiekiem niewidzącym oślep już w dzieciństwie. W dodatku, że był z bardzo, powiedziałem, takiej arystokratycznej rodziny. Marquis, taki był jego oficjalny tytuł, d'Aranjuez również, to jest ich siedziba. Nietypowa aranżacja na trzy gitary tej kompozycji powstały w 1939 roku. Fragmenty, proszę. Thank you. można powiedzieć, nocne pogwarki marzenia gitar z okolic miasta Aranjuez. Wróćmy na nasz grunt i chyba jeszcze mogę Państwu ten obrazek nocny też przedstawić. Obrazek nocnych schadzek. Ach, jeszcze napisany przez Franciszka Karpińskiego w XVIII stuleciu. Wykonanych ten obrazek, czyli zaśpiewany przeze mnie do programu kiedyś telewizyjnego o twórczości Franciszka Karpińskiego. Potok płynie doliną, niech nas porwie w kierunku już spania, bo tam będzie też i o tym mowa, i miłowania. Dziękuję. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień. Leszek Długosz. Płynie doliną nad potokiem Jabory, tam ja z tobą Justyno słodkie pędził wieczory. Noc się krótka zdawała, żegnamy się z świtaniem, miłość sen nam zabrała, miłość żyje nie z panią. Niebo świadek jedyny, jam się nieba nie wstydził, miłość była bez winy. Raz się chmura zebrała, piorun skruszył dębinę, tyś mnie drżąca ściskała, mówiąc, sama nie zginę. Strumieniu, oto przy tej jabłoni, wieleż razy w pragnieniu wodę piłem z jej dłoń. Dziś, kiedy nas w swym gniewie los rozdzielił opaczny, znaki nasze podżeli, popsuł pasterz niebatrzy. Ślady się zmazały, las zarasta krzewiną. Potok drzewa zostały, ciebie nie masz, Justyno. I ślady się zmazały, las zarasta krzewiną. Potok drzewa zostały, ciebie nie masz, Justyno. Płynie doliną nad potokiem Jawory, tam ja z tobą Justyno słodkie pędził wieczory. Noc się krótka zdawała, żegnamy się z świtaniem, miłość sen nam zabrała, miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje nie z paniem. Miłość żyje. Miłość żyje nie z paniem. Nie z paniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam serdecznie. Mówi Zofia Sylwin. Chcę przypomnieć Państwu muzyczne spotkanie z niezwykłym artystą. Pieśniarzem, gitarzystą, poetą, kompozytorem, wielkim bardem sceny polskiej, Mirosławem Czyżykiewiczem. Warto dodać także malarzem i grafikiem. Usłyszymy jego koncert, który odbył się w Trójce 2 czerwca 2013 roku. Artysta promował płytę Ma Cherie, przypominając również swoje starsze utwory. zabrzmiały także jego wykonania poezji najwybitniejszych twórców przez niego ukochanych, jak Józef Brodski, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert czy William Shakespeare w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Mirosław Czyżykiewicz, mając bardzo charakterystyczny głos, śpiewa niepowtarzalny, bardzo poruszający, pełen emocji sposób. Porównywany jest do Włodzimierza Wysockiego, tak samo pełen ekspresji i dramatyzmu. Oto występ Mirosława Czyżykiewicza w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przy pianiście, on, ona, wszyscy sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki. Świecę wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przycinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek oczyszczający z mchu starannie, warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Ci na polanie w cień gorący, chłopcy, dziewczęta, obóz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy, czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat, bieg lat. Ci tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Wbrew dniom żywe dźwięki, czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg. Ci na polanie w cień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z kosie i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiórki płoszy, czy ktoś z nich zgadł, że

wschód rzęzi próchno, stare baby śmiercią cuchną. Kaca ma garbaty anioł, że się sprzedał był za tanio. Obszczywają runi pod murem ludzie różne, szaroburę. Nie tłumaczą się przed nikim, smarczą w chustę Weroniki. No bo co im ma zależeć, pili wódkę w dobrej wierze. W dobrej wierze pili wódkę, bo to życie takie krótkie. Ciężko żyć na ziemi matce, kiedy w podrobowej jadce, przy wołowej siwej nerce leży Jezusowe serce. Leży sobie, leży, leży. To wartani, bo nie świeży. Znowu Duda nas ubędzie, upodlonych w miłosierdzie. Ja tam robię za poetę, szpagatem łatasz sweter, niebo szmatkę z mokrej wełny. Całun ślepy, byt zupełny. Władysław Broniewski, Noc. Za oknem odwilż liczy krople, 50, 100. W pokoju ciemno, posadzka skrzypi, to okropne. Tak głupio cierpieć na bezsenność. Przy łóżku siadła noc, raj furka, natrętne myśli nudnie stręczyć. No weź do ręki klucz od biurka, no spróbuj, po co się tak męczyć? Rzędami książki, Szekspir, Dickens, turecki szal, przez mole z żarty. I nagle wszystko dziwne, dzikie, w fotelu duch i kram z nim w karty. Znajomy figlarz, ten z Dickensa, dyskretnie przemczy mi łańcuchy. Rozstaje, ręce mi się trzęsą i gram. I wiem, że przegram z duchem. Przedział zajmują damy, króle, asy. Do świtu będę z nimi siedział, pasażer nocny. Do świtu będę z nimi siedział, pasażer nocny. Pasażer nocny trzeciej klasy. Za oknem odwilż liczy krople, 50, 100. W pokoju ciemno, posadzka skrzypi, to okropne, tak głupio cierpieć na bezsenność. Przy łóżku siadła noc, raj furka, natrętne myśli nudnie stręczyć. No weź do ręki klucz od biurka, no spróbuj, po co się tak męczyć? Andrzej Poniedzielski. Patrzę w okno. Patrzę w okno, widzę las. Na pniach jak sztalugi księżyc nieco zgasł. Słyszę staw zakumkany, cały jak długi. I domyślam się istnienia trawy. Patrzę w okno, widzę tłum o twarzach z beztwarzy. I płacz, i śmiech, i tum-turum u drzwi kredensu. Słyszę szept z plakatowych ust. I domyślam się istnienia sensu. Jest i któryś tam miesiąc i rok. Słońce zaszło już chyba głęboko. W kategorii koloru jest noc. Patrzę w okno. Niech będzie, że w okno. Autorska piosenka w nowej wersji z bogatszym instrumentarium, jednym szeptem. Życzeń i pragnień jak w kolędzie. Gdzie się podziały, kiedy byłaś? Czy się odnajdą, gdy znów będziesz? Thank you. wiersz Pawła Królikowskiego z muzyką Jerzego Satanowskiego. Powiedz z kim. Powiedz z kim naprawdę chciałabyś być. Powiedz z kim poranną kawę pić. A w nocy, kiedy śpisz, do kogo szepczesz? Chcieliśmy też przypomnieć, jak wspomniałem, niektóre wiersze z poprzednich płyt przed Państwem w przykładzie Stanisława Barańczaka. Wiersz Józefa Brodskiego zastępowałem w klatce dzikie zwierzę. Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę. Wypalałem swój wyrok i ksywę gwoździem na ścianie baraku. Grałem w rulet. Plażowałem na riwierze, jadłem obiad z diabli wiedzą kim we fraku. Z wysokości lodowca świat oglądałem polarny. trzykroć tonąłem, dwakroć mnie skalpel chlastał. Rzuciłem kraj, który mnie wykarmił, z tych, co mnie zapomnieli, złożyłoby się miasto. Włóczyłem się po stepach, gdzie wrzask hunów brzmi jeszcze w wichrze. Przywdziewałem ubrania pod dyktando kolejnej mody. Siałem żyto, kryłem papą smołową spichrze, piłem każdy płyn z wyjątkiem suchej wody. W moje sny wbiła się straży oksydowana źrenica. Chleb wygnania żarłem ze skórą, oczyszczając z okruchów blat. Przyzwalałem strunom głosowym na wszystkie dźwięki prócz bycia. W końcu przeszedłem na szept, dziś mam 40 lat. Mogę powiedzieć o życiu, rzecz to w sumie dość długa. Tylko nieszczęście budzi we mnie zrozumienie. Ale dopóki ust nie zatka mi gliniasta gruda, będzie się z nich dobywać tylko dziękczynienie. Ale dopóki ust nie zatka mi gliniasta gruda, będzie się z nich dobywać tylko dziękczynienie. Postanowiliśmy też przypomnieć tytułową piosenkę z płyty Ave. cię spotkam, co ci powiem, że byłeś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłeś wszędzie tam, gdzie byłem, odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłem jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem, żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków i że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny. Cię spotkam, jak mam spojrzeć, żebyś nie mogła w oczach dojrzeć starego głodu, którym hojnie obdarowałem tyle spojrzeń, blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twej wyciągać ręce, w śniegu pościeli pisać wiersze, szkłem ryte skrycie tatuaże. Przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem, odległą gwiazdą w sztolni noc, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłem jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Awe. Przed Państwem za chwilę wiersz autora wprowadzenia do płyty Ma Cherie, wiersz Wojciecha Kasa, Impresja Prańska. śliczne ryby pranie, okadzanie uli na radosne miodów zbiory, gotowe znów do objęć sieć z rzeką, z pszczelarzem ul. Chwalmy nasze małe życie. Mam jezioro, pływam po nim i chodzę. Mam maszt, z którego uczę swego syna latać. Gniazdo, z którego wypatruję okrętów nie z tego świata. Chwalmy nasze małe życie. Chwalmy nasze małe życie. Weź mnie dziś na wzgórze wystrugamy wędki, by złowić pocałunek chmur i ryby ziemi. Szepnie nam dobranoc z cerkwi twoich piersi rozhuśtany anioł. Chwalmy nasze małe życie. Za oknami noc, jak zwęglone runo, jak grzbiet książki, która ma czarne stronice, doczekać świtu, choć byłby górą wypalonych liter. Doczekać świtu, choć byłby górą wypalonych liter. Chwalmy nasze małe życie. Weź mnie dziś na wzgórze wystrugane wędki, by złowić pocałunek chmur i ryby ziemi. Szepnie nam dobranoc z cerkwi twoich piersi rozhuśtany anioł. Szepnie nam dobranoc z cerkwi twoich piersi. Wiersz miniaturka, wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Biel. Biel się nie smuci, ani weseli. Doskonała, jest doskonała.